tutaingia katika nukta ambayo tulikusudia tuizungumze kwa ufupi tu kuhusu masala ya mambo ya wasia. Naam, jambo hili ndugu zangu wa Islam tunalizungumza kwa maana ya kutanabahishana, kwa sababu ni maudhui ambayo imezungumzwa muda mrefu huko nyuma zamani kabisa. Nakumbuka katika nafasi hii, sehemu hii, miaka katika kumkumbu yangu inaniambia mwaka 2010 au 2011 tulizungumzia hili swala. Kwa hiyo tumeona huko umuhimu wa kulikariri tu tuone umuhimu wake. Na tulizungumza kwa kumnukuu Al-Albani rahimahullahu katika kitabu chake cha Ahkamul Janais. Kwa hiyo na leo tutazungumza kwa ikhtisar. Kwanza aliposema katika mlango huu ambao unazungumzia babu ma yajibu ala al-marid, mlango wa kwanza kabisa, akaja mpaka katika masala namba 5 aliposema wala budda min al-isti'jali bi mithli hadhihi al-wasiyati liqawlihi sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ma haqqu mri'i muslimun yabitu laylataini, si haki kwa muislamu yoyote ukampita masiku mawili, walahu shay'un yuridu an yusiya fihi, akawa ana jambo anataka kulihusia ndani yake, illa isipokuwa wa wasiyatuhu maktubatun inda rahsihi, hali ya kwamba wasia wake umeandikwa huko kichwani mwake. Simana hainamaanishi kwamba ulale nao, lakini ni kwamba awe mtu tayari anao, isipite siku mbili tayari wasia umeshaandika. Kala Ibn Umar, akasema Ibn Umar, ma marrat alayya laylatun mundu sami'tu Rasulullah sallam, haijapata kupita mimi hata usiku mmoja, ma marrat alayya laylatun, hata usiku mmoja tangu pale nilipomsikia Mtume sallam qala dhalika, aliposema maneno hayo, illa wa indi wasiyati, isipokuwa mimi tayari wasia wangu nao. Rawahu Shaykhani wa ashabu sunani wa ghayruhum. Kwa hiyo hadithi hii inatupa msisitizo ya kwamba kila mtu awe na wasia, isipite siku mbili kwamba mtu huna wasia. Kila mtu aandike wasia, aandike wasia. Kisha baada ya hapo, katika jambo ambalo liliweka la msisitizo ili tuweze kuandika wasia ni pale Sheikh Al-Albani rahimahullahu alikusema katika ukurasa nambari 17 kwa mwenye nusha kama hii, anasema walamma kana al-ghalibu ala kathirin min an-nasi fi hadha az-zaman, basi ilivyokuwa kwamba watu wengi mara nyingi katika zama hizi, al-ibtida'u fi dinihim, wamezusha katika dini yao, wala sijima na especially fima yataallaku biljanais, yale mambo yanofungamana na mambo ya mazishi. Huku watu wamezua kulikweli, bila ziko nyingi, lakini mambo ya mazishi huko tena ndo usiseme. Sasa kwa sababu hii anasema shekhe, kana min alwajib an yusi almuslim, basi ni wajibu kwa muislamu kuhusia, bi an yujahaza, atayarishiwe mazishi yake, wayutfana, na azikwe, ala sunna, kwa misingi ya sunna hii, kwa kutegemea na aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Tahrim nambari 6, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir al-aya. Kwa shekhe akastadili na aya hii. Naam, kwa hiyo anasema Sheikh Al-Albani rahimahullahu, walidhalika kana ashabu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusuna bidhalika, kutokana na hivyo kwamba mambo ya bidaa mengi mengi sana, na hasa kwa upande wa mambo ya mazishi, basi masahaba walikuwa wakihusia katika upande wa mazishi, wakihusia. Kwa hivyo fahamike, suala la kuhusia litakuwa linachukua nafasi kubwa sana katika upande wa janaiz kuliko upande wa harusi. Haiwezekani kwamba mtu ahusia kwamba mimi mtoto wangu wa harusi yake ya kwanza asifanye hivi asifanye hivi, lakini upande wa mazishi, kwa sababu wewe ukifa unazikwa, sasa inabidi uhusie kwa upande ambapo mabida yamekuwa ni mengi. Sasa maswahaba walikuwa wakihusia yuhusuna bidhalika wal atharu anhum bima dhakarna kathira, na athar kwao maswahaba, yani mapokezi tumeshazungumza mara nyingi, lakini fala ba'sa min al-iktisari ala ba'dhi, hakuna ubaya kuleta baadhi ya hizo athar. Tutasoma hapa kama moja mbili. Ya kwanza, an Amir bin Sa'd an Abi Waqqas, kutoka kwa Amir bin Sa'd an Abi ibn Waqqas anasema anna abahu, kwamba baba yake qala fi maghdhihi alladhi mata fihi, alisema katika ule ugonjwa ambao ndio alifia. Alisemaje? Alisema ndio huo wasia. Sasa alisema alhidu li lahda, bi maana ya kwamba nifanyieni mwanandani. Mwanandani hii lahda ni tofauti na ile shaq, unachocholewa kwa hivi, hii inaitwa lahda, na ile inachocholewa katikati inaitwa shaq. Sasa anasema jamani, nifanyieni mwanandani mimi nikifa, wa ansibu alayya nasaba, na niwekee ni kama mfano vile matofali ya, lakini matofali haya ni yale mawe. Kuna baadhi ya nchi kutokana na geographical position, huku sisi mpaka tutafute saruji ya Dangote, si ya nani, kameli si nani nani, tuchanganye tupate tofali. Kuna wenzetu wanakata tujiwe pa, tayari tofali. Kwa hiyo nasema mniwekee hayo kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kama alivyofanyiwa mtume sallam, akhrajahu muslimu wa bihaqi. Mfano mwingine, hadithi ya Abi Burda, awsa abu musa radhiallahu anhu hina hadharahu almaut qala, abu musa ali kwa maana alihusia pale alipofikia mauti akasema, idhan talaqtum bi janazati, mtapolibeba mtakapokwenda na jeneza langu, fa asri'u bil mashy, chapukeni kidogo kwenda, kwa maana sisi mnakwenda kidogo kidogo, nendeni katika mwendo ambao mnachapuka chapuka, na sio kwa mwendo vile vile ule wa haraka haraka kiasi hicho. Kuna baadhi ya majeneza jinsi yanavyoendeshwa speed hizo, na mara nyingi ni wale ambao watu wa buya unga wanapompeleka mwenzao hapo, mzee basi wanti mpeleke haraka huyo, katangulia huyo, mnakwenda mwendo ambao ulikuwa wa wastani. Anasema wala tutbiuni bimichmar, msifuatishe jeneza langu na mambo haya, moto, mwenge, mishumaa, wala tajalanna ala lahdi shay'an, wala msiweke chochote katika mwandani wangu ambacho yahulu baini wa baina turab, kitakuwa mimi kinanziwia na ule udongo. Msifanye hivyo. Wala tajalanna ala qabri binaa, msilijengee kaburi langu. Wa ushhidukum, nanna kushuhudilieni, anni bari'un min kulli, ya kwamba mimi niko mbali naye na kila yule ambaye haliqa au saliqa au khariqa. Haliqa ni yule ambaye mwenye kunyoa kwa sababu ya msiba, na khariqa ni yule ambaye mwenye kuchana chana nguo zake. Saliqa ni yule ambaye yarfa'u sautahu inda musiba, ainua sauti yake kubwa kabisa katika kulia kwake, mimi niko mbali naye mtu kama huyo. Qalu, wakasema, sami'ta fihi shay'an, je umesikia chochote, yani je umemsikia mtume? Akasema na'am, min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akhrajahu Ahmad. Hadithi nyingine, ana Hudhaifa anasema, idha ana mittu, nitakapokufa, fala tu'zinu bi ahadan, msimtangazie kwa yoyote. Ikawa kuna matangazo ya vifo, patangaziwa fa inni akhafu an yakuna na'ya, na chelea isije ikawa na'ya. Moja katika jambo ambalo lilokatazwa ni suala la matangazo ya vifo, fulani fulani amekufa, fulani na fulani kafa. Wa inni sami'tu rasul sallam yanha anin na'yi, mimi nimemsikia mtume akikataza suala la matangazo ya vifo. Akhrajahu Tirmidhi. Na wayustahabu, anasema shekhe ولما سبق قال النووي رحمه الله في الأذكار ويستحب له استحبابا مؤكدا نا يفندزشوا وكتليوا مكازو زايدي أن يؤسيهم كما أنتو أو أوسيه واتو باجتناب كيبوشا ما جرت العادة به يلي مambo أمبايو يليوزويلك من البدعة katika uzushi fil janaiz mas'ala mambo ya mazishi wa yuakkidu na atilie mkazo juu ya swala hilo. Kwa hiyo mpaka hapa tumepata ile baba kunde, kumbe wasia unachukua, yani uchukue sehemu kubwa katika kuwahusia watu wajiepushe na mambo ya bidaa katika mazishi yako. Kisha tutasema kwamba tulijaribu kutoa muongozo kwamba mtu akiandika wasia basi aandike katika mfumo kama walivyoandika maswahaba. Kwa mimi na wewe ni vizuri zaidi kama tutaandika wasia wetu katika mambo mengi tu. Mfano, unaweza ukaandika wasia na ukaweka mambo yafuatayo: moja, nisisafirishwe. Unaandika kwamba nikifa nisisafirishwe, nizikwe haraka, nisitangaziwe, jeneza langu liwe ni jeneza lile la machela, sio lile linaitwa tusi la pembe nne, la machela kama ile wachezaji mpira wale wakiumia huwa wanabebwa. Sasa ile jeneza liwe sampulilo ambayo ndio la kisunna. Aandike mtu kwamba jeneza langu lisifunikwe, lisifunikwe guo la aina yoyote. Ikiwa labda mimi ni mwanachama au mpenzi wa Simba, kwa hivyo ikawa jeneza langu limefunikwa tambara jekundu, alikuwa mwana Simba. Au mimi ni mwana CCM, ikawa jeneza langu limefunikwa ile bendera ya CCM rangi ya kijani, lisifunikwe. Na haya si mageni, mbona mzee Jumbe Allah mrehemu aliandika wasia huu: nisipigiwe mizinga, jeneza langu lisifunikwe bendera ya Tanzania. Yote aliyazungumza aliyaandika katika wasia wake. Jeneza lisindikizwe kwa dhikiri au kwa sauti, ikawa watu wabeba jeneza la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Nisisaliwe au nisaliwe nje ya msikiti. Sunna za kusaliwa nje ya msikiti, hii ni arja. Ukisali ndani ya msikiti la basa, hakuna ubaya na ziko dalili, lakini uzuri zaidi swala ya jeneza inasaliwa nje ya msikiti. Aandike mtu vile vile ni kaburi lisifunikwe kitambaa chochote, nisisomee talkini, nisisomee hitma, nisifanyiwe matanga. Haya ni mambo ambayo ni vizuri kwa mtu katika wasia wake aandike. Na vile vile katika mfano mwingine, kama mtu atakuwa na mali tena anakuja anaelezea mali yangu igaiwe Kiislamu, la kama kutakuwa kuna suala la kutasaddaq isizidi wanzali. Sasa haya ndiyo ya muhimu zaidi katika ile mazingira yetu yanotumekwenda nayo. Hapa hatukutaja masala ya mali kwa sababu mara nyingi wengi tunakufa tunakuwa hatuna mali, na wale wenye mali wapo lakini wanakuwa ni kidogo. Hata wale wenye mali nao wana mwongozo wao wa kuandika wasia katika hizo mali zao, waandike vipi na vipi na vipi. Sio kwa mtu tena anaandika kwamba nyumba yangu hii apewe Fatma, nyumba yangu ile ya Magomeni apewe Ali, na zile nyumba mbili zibakia za Kigogo apewe mwanangu wa kwanza. Sasa hii itakuwa sasa chasema kwamba uandikaji wa wasia kwa sisi common people kama walivyoandika maswahaba. Kwa hiyo ni vizuri kabisa ndugu zangu wa Islam tukaandika wasia. Na jambo jingine la muhimu zaidi katika uandikaji wa wasia, tuhakikishe kwamba tunapoandika wasia katika zama zetu za sasa ni zama za vurugu mechi, zama za usanii, zama za mabishano, zama za kila aina ya yani fujo, bora tutafute mhimili wa dola ututhibitishie kwamba huu ndio wasia wangu. Mfano, kwenda mahakama ya kwanza, unaandika wasia wako vizuri, unakwenda kwa hakimu, piga muhuri wake na saini yake, au unakwenda kwa wakili ambaye anatambulikana kisheria, piga saini yake, piga muhuri yake, na kama kuna stempu zawekwa pale na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo hii itafanya yale matatizo ambayo yanotokezea katika nini zetu ni mepesi kabisa. Mtu ukishakufa basi kila mtu anakuwa ati ana uchungu na wewe. Bwana huyu lazima tukamzike kwetu bwana. Eh bwana. Kwa sababu bwana huyu amesema kwamba kabla kufa ameeleza afisa azikwe Masjid Irshadi na azikwe msikiti wa karibu na makaburi ya karibu. Hapana. Hapana. Wewe nani kwani? Ame mtoto wake. Sasa wewe unafikiri wewe hivyo, wewe na mimi ndio huyu ndio kakaangu, huyu kakaangu. Nani alikutangulia mwanzo? Wewe si arudi mamako hata atazikwa tutamsafirisha. Sasa zogo hili linakwenda mpaka linafika katika sehemu za kisheria. Bwana hawa wanasema tuombe tutamsafirisha, wanasema kuna maandiko yote ya marehemu. Alisema sana kabla hajafa, alisema sana. Kuna ushahidi wa maandiko? Upo. Kuna saini ya hakimu hapa. Bwana. Nyie bwana chukueni maiti yenu mkazike. Nyie mna ushahidi wote wa maandishi? Wallahi huyu ndo katika kile kijiji chetu kule Mlola kule yeye ndo. Kwa hivyo madhumuni ya kuandika wasia ili kuondosha utata huu mara nyingi unajitokeza. Walilahi alhamdu, wakati tulipokuwa tukisomesha somo hili mwaka 2010 au 11, kuna baadhi ya watu tuliwaambia walete nyasia zao. Kuna baadhi ya watu wametuletea kipindi, lakini miaka 10 nyuma huko. Iko hapa katika maktaba, nyingine si lazima ulete hapa. Mfano, kuna wasia hapa wa mtausoma ili iwe ni tutasema ni kudwa. Mimi Awadhi Salum Abedi Maktuf, nikiwa na akili yangu timamu, nimeandika usia huu kwa kufuata maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kufa nisitangazie kwa vipaza sauti kama vile misikitini, redioni na kadhalika. Hata jamaa zangu walioko nje ya sehemu niliyofia pia wasipewe taarifa mpaka nitakapozikwa. Nishughulikiwe kwa kuoshwa na ndugu zangu na nizikwe haraka sana na wenye kufuata manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa na salafu swali, na taratibu zote zifuate sunna. Wasininilie kwa mayowe, nisisomewe hitima, wala jeneza lisisindikizwe kwa jiradi zozote, wala wasilale watu matanga, wala kupikisha mapilau na kadhalika. Kuhusu mali yangu irithiwe kiasi kwa warithi, na moja juu ya tatu ya mali ifanywe mambo ya kheri, sadakatul jariya, na madeni yalipwe kwa haraka yote. Na atakayekiuka usia huu nitasimama naye mbele ya haki. Nakala kwa ndugu yangu akaandika hapa Masjid Morogoro Dar es Salaam, Masjid Albani sikuzo Albani, Masjid Omar Dar es Salaam, Mashahidi Abdallah Mosi na sahihi yake, Harith Hassan Kingwaba na sahihi yake, kisha akaandika sahihi yake Bwana Salum Awadhi Abedi, Awadhi Salum Abedi, ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 2011. Kisha kuna muhuri wa hakimu na saini yake na tarehe aliyotia saini. Kuna kazi hivi ndio inavyotakikana, hivi ndio inavyotakikana. Sasa si lazima ulete hapa kwetu, wewe tuwape tu jamaa zako, unaona kwamba hawa watakuwa siku yote nikifa itakuwa rahisi sana. lakini kwenda hivi tu kimya kimya kusalafi usalafi usalafi usalafi siku unadondoka unatupa tabu sisi. Alikuwa salafi gogo huyo, lazima tumzike tu. Sasa ndugu zake wanamtaka, sasa ushahidi wenu nini? Hamna. Kwa hivyo ni vizuri ndugu zangu wa Islam, tunatoa tunahimiza kwamba kila mtu aandike wasia na ajaribu kuandika wasia katika hali ambayo kama tulivyotoa mfano katika vyombo vya dola, ili iweze kuthibitisha kwamba huo ni wasia wa kikweli. Nafikiri hili ni jambo ambalo tulikuwa tunaeleza kwamba leo tutakuwa tunatoa mkazo huo. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum. Naam, kabla ya kusali kama kuna suala lolote, mambo haya mara nyingi yanakuwa na utata, tufanye tafadhali. Naam, upande wangu wa kulia kama kuna suala lolote kwa upande wa uridi, yani wasia, kama mtu hawezi kuandika basi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Waendee watu, bwana mimi nataka kuandika wasia, niandikeje? Bure. Hakuna ile kwamba wasia mrefu shilingi 10,000. Na mfupi shilingi 5,000. Usiogope gharama, utaandikiwa bure tu. Naam, upande wangu katikati, kushoto kwangu. Inshallah. Kesho darasa tutaendelea na tafsiri kama kawaida inshallah.